Der bor en lille nissemand på loftet, større rum, bum og lum. Der bor en lille nissemand på loftet, større rum. Han stramper rundt, han stammer rundt, han spiser rød, for det er sundt. Der bor en lille nissemand på loftet, større rum.